نزول کې په د صورت مرسلات نه دی او سوره حجرات پسې ذکر کو ذکر دا سورتونو سوره محمد فتح حجرات تسلورم باب پاغ دول سبابونو کې اوقاف زاریات تور دا پینزم باب دی دا دری سورتو ندی پکی کده چه آداب یا ذکر کرو آداب سورت قاف کے عقائد بیانی دویم داری چمخ کے زواجر دا منافقان سوره حجرات کی دلده که تخویف ذکر کی بار بار دا قیامت خبری دا قیامت خبری ها ذکر کئی بیا جواندن حضرت مطاو چمک کے خباستون ذکر کرو تو منافقانو حضرت صورت کے داغید قیامت حال بیانی صلو رمضاو چمک کے لا تقدیمو بین اید اللہ و رسولی تا اللہ و دا پیغمبر دا حکم نما مخ کی گئے حضرت صورت کے ورطا پل حقیقت خی چګور دې راځي دې الله یې ما د خاور نه پیدا کړی یې ما نو ولې لوی کوي ها بل مخ کې د مؤمنانو صفاتو کو چې غذو ناسواتهم غیزه سه عمل کو په اصول سورته حجرات چې زمرا وازونه پروکړل پروکړل کنه اوسره قاف کې بووي چن فی ذلک لذکر لمن کان له قلب قران عبرت دغه سے خلق اخلیخه دغه صحابه کرام چې تنواغست دغه مخکی ترغیب ذکر شه اتباع رسول تا چوالم نفیکم رسول الله اتباع رسول تا دې صورت کې با ترغیب ذکر کی توحید تا او زجر بئی چه کلن کذب الرسول فحق وعید فحق وعید دغس امخ کی ذکر کرو چه انا کرمکم عند اللہ اتقاکم عزتمن دا اللہ پنیزبان دی تقوی والا خلق دی اسر اقاب کی بوئی چا سوک دی وَوَذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ زی متقین و تو جنت رانی ذکرے شی عزت مندی کنا اللہ گرد آئی عزت کئی خواہ رب تی اسمی داو چی گورا اللہ و فتح امراولی اللہ و امن امراولی پوصول و حجرات سرا خوپ دی شرط کد دی عقیدہ دا سورت قافی سورت قاف کی چکم عقیدہ ذکر کئی ندا باقی شرط تی خواہ پا شرط دا عقیدی دا سورت قاف نو صورت دعوه ده اثبات ده قیامت بار بار کذالک الخروج ذالک یوم الوعید ذالک یوم الخروج اثبات ده قیامت دو بابا دی اشپار سویتونو که اول اگه کی ترغیب قرآن تا و زجر پر انکار ده قیامت سرا تخویف دنیاویم بیا دلیل عقلی ابی ازویم باب کی اس بات دا توحید کئی او اس بات دا قیامت کئی دا فریقین و حال بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف اللہ پوئی گی پمانا دا دی فالقرآن المجید گواہ دے قرآن دا بزرگے کتاب گواہ دے قرآن دیر لوی شان والا اسا گواہ دے نو جواب خویا داده چرستو ذکر کئی چقد علمنا ما تنقص الارض منهم ازویم قول داره چور سر مقدر دی لطبع سنن تسو بیا جون دی کولی شیکن خواه بل عجیبو انجا او منذر منهم بلکی خلق ناشناگنی چراغ دی تایرون که دینا فقال الكافرون ذا شيء عجيب فسوی کافرانو چې دا بیا ژوندون او قیامت دا یو خبره دا ډیر عجیب او ناشنا ولی ناشنا ده اذا متنا او كنا ترابا کله چې مړ شو او خاور شو نو بیا ژوند کیږو اذا متنا او كنا ترابا نبعث دا سره دي ذلک رجع بعید دا بیا واپس کې دل ډیر لري دي د عقل نه الله وی لري نه دي قد علمنا ما تنقص الارض منهم من کویګو باغان دا چې کومې لازمکا د دینه دروازه وروزي چې لازمکا خوراک کوي د دې بندیانو نه په دې قبرونو کې نو الله وی زاغې نه خبرې ما چې سور خوراک کوي څومره کمې پکې راولي دا غي علم دې ما ته ها یقینا کویګو مونږه پاغان دازا چې کومې لازمکا د دینه بدنونه یادی ښا روح ختلې په بره باندې هغه کې حکم یې ناراضي دا بدنونه یادی ښا پاینده کتاب حفیظ ازمونږ سره یو کتاب دی حفاظت کوونکې چار سبا کې لیکل شوی بل کذبوا بالحق لما جاءهم زجر بلکی دروغجن کو دی قران کله چراغ دی تا قوم فی امر مری دی پداسی او مسله کی دی چاغه گډه وډه دا دی اختلافی کړی دا سو کوئی قیامت شتا سو کوئی نشتا سو کوئی بدنونه بن جون ذکیږي روحونه بن جون ذکیږي دا دی اختلاف دی په حق د قیامت کې دلیل عقلی افلم ينظروا الى السماء فوقهم اذی نظر نکئی سوچ نکئی دی اسمان تا چې د پاسه د دینه دی کیف بنیناها څنګه مون جوړ کړی دی وزینا او څنګه مون خسته کړی او مالا من فروج انشته په دی اسمان کې چودونه څومره زمانه وشوه دا سې محفوظ ساتلې ښه والارض مددناها ازمکه مونږه خورکړې دا وال کینا فی ارواسیا ورذولې مونږه په دې کې درانه غرونه وان بتنا فی من کل زوج بهیج زرغون کړې مونږ په دې کې هر قسم جوړه تازه تازه تبصرتن لپاره د عبرت و ذکر او لپاره د یاداش لکل عبد منیب ده هر اغا بنده ده پارا چه روجو کی اللہ تا دلیل عقلی او داغی سمرات ذکر کلو بل ونزلنا من السماء ما مبارکن منگا نازل کلی ده اسمان نا اوبو چه باغی کمون خیر و برکت اچول ده مبارکن سمانا کثیر الفوائد ډیر فائدې په وګو کې زکات مبارک وی دی تا پس زرغون کوم په دې وګو سره جنات باغونه وحب الحسید هغه دانا چې بیا لوکلې شي حب الحسید حب الزرع الحسید زرع و سره دې دانی دې د هغه فصل چې بیا لوکلې شي کنه محسود شو پنخلا پیدا کړی د مونږ کجورا باسقادن دنګي دنګي جنس دی لها طلع نزيد چې د دې لپاره غونچی دی جخت جخت رزق للعباد دا حقيقي رزق دی د لپاره د بندیان رزق ندل تمانه حقيقي د خوراک شي کله کله خو دین بل سم راضی کنا وَاحْيَيْنَا بِهِ بَلَّةً مَّيْتًا امون جون دې کړی دا په دې سره هغه کلی وچ کذالک الخروج دا بلې دې لپاره بیان کو چې دا څه به تاسو هم قیامت کې جون دې کیږي سمره ذکر کړه اس بات د قیامت په دې دومره دلیلونو سره زجر دې او تخویف دنیاوی په هلاکت د قومونو از دې لپاره چې دی ولې هلاک شوی دی د دې عقیدې د قیامت توجه نه ها چې دا عقیده د قیامت یې نر لر نو هلاک شو تکذیب کړي او مخکې د دین اقام د نوح علی السلام او اصحاب الرس او کویواله خلقو سموذیانو او عازیانو او فرعونیانو او اخوان لوتن قوم د لوط علی السلام و اصحاب الایکتی او بنواله خلقو او قوم تبع او قوم داوی تبع بادشاہ کلن کذب الرسل طولو دروغ جن کل پیغمبران فحق وعید نو نازل شو ثابت شو اللہ ویدما عذاب پاگی باندی دینکار دا قیامت تو وجی نزک ازل تراؤل خوا افا عینا بالخلق الاول اللہ وی چتا سو ہے جی قیامت نشتن ولی مونگ تا گرانا دا آیا مونگ ستلی شو پا دی اول پیدا کولو چی بین شو پیدا کولے بل هم فی لبس من خلق جدید بلکی دی پا شک کی دی بیاد آغی نوی پیدایشنا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه یقینا من پیدا کړی دی انسان امون پویګو پاغا چې وسوسې کوي دته دا نفس پل په یو یو وخت کې چې څومره وسوسې وته کوي امن کر کوي د توحید نه د قیامت نه د رسالت نه درځي نفس وسوسې دي ونحن اقرب الیه من حبل الورید مونږ ډیر نږدې یو د انسان ته دا غرق د مرینا حبل الورید یو شی دی اضافت بیانی دی اگر حبل چې داغی نم ورید دی اگر سشی دی امام راغب بوی عرق متصل بالکبد دا یو رگ دی چی دا کلیجی سرا جخ دی اینا چواتوی خواه او مجر الروح اگر رگ دی چی روح پا کزی رازی نو بیا مطلب داشی چی ذکر دا ظرف دی امرات تی نماز روف دی حبل الورید سره کار نشتا بلکه کاری دا سا او دا روح سره دی اللہ وی خواه چی دا دتا دا روح نام دیات نیز دیما اذی تلق المتلقیانی یعنی الیمینی وعنی الشمالی یاد کاغا وقت کو چرا اخلیم را اخلی اغه دوار اغستون کی ملائک چې اوخی طرف ته دی او بلګس طرف ته دی قعید ناس دي کنه هته یار او چې دې سوی نو اغه ته نه را اخلی دغه خبرې را اخلی دغه خبرې لیکي ما الف زمن قول نغور زی زه خلین یو خبره الا لذ رقیب عزیز مگر د سره تیار نگهبان ملائک دی تیار رقیب نگران او نگهبان تویخا او عتید مانا تیار دی وجات سکرت الموت بالحق او رابشی اغا سخته ده مرگو یقینا بالحق ولی خلقو مرگ شکی گانی گانا پتن لگوی ملاوی غبه یقینی رازی د موت حالتم دغه دی چې سکرت الموت یې کې سکرات تی غمرات تی دغه سخته ته ویل شي دا ټول بدبخت خلق حال او به ویل شي ذالک ما کنت منو تحید دا غموت ته چې تو د دینه تختیدی په نو بغه بي سوري په کوال شي په شپې لکه ذالک یوم الوعید دا غروت دا د عذابونو وجات کل نفس ما سائق و شهید رب شی قیامت کی هر نفس چې هغه سره به دو تن را رواني یو به درستو ناراضی سائق او بل ممخ کی چې شهید دی دا دوه ملک چې مخ کې ذکر کړو یعنی الیمین او عن الشمال یو به مخ کې بل به درستو چې دې ته تاونه تختی لقد كنت في غفلة من هذا. الله بوتوي چتا خدا روز نمان لا سنگرالي یقینا وی تو په غفلت کې د دې روزینا پکشفنان کویتوا کا مونږ لری کلا پردستا د سترګونه لوی پردا پردوا اغزمو کې اسمانونه فبصرو کل یوم حدید نظر ستانن روزی ډیر تیز دیم بس ویدی در سترگو دمم دیخوا چوه پوکی پوگوتو او پسترگو اراک آگی ناغا تیارتی نلری شوئی نو فکشفنان کغیتوا اکا فبصرو کل یوم حدید وقال قرینو ابوی غمرگر دادو دا ملائکونا یو ذکر یاد که چی اغا امیر دی کن اغا لیکل کئی امر کئی نو ابوی حاز آمال دی آتی یا اللہ چی دا سکڑی دی نو ما سر تیار ریکارڈ پروت تی در دا جون ریکارڈ دی ٹولو چی اگوری کن اللہ ابوی القیا اغرده اغرده دلرا پا جهنم کی اغرده پا جهنم کی کل کفار انانید هر یو کافر انادگر من نایت ده گرد عیبونه ذکر کئی خوا او تفصیل یه کئی چی کفار سوک ده انید سوک ده من نایت للخیر من کون که ده توحید معتدن لحد ناوڑی دن کے بیدتی مریبا او خلق و شک وردو لیو الَّذِي جَعَلَ مَا اللَّهِ الٰهًا آخَرًا دا شرک نخو خالی ندے کنخا دا غد ایچ گردید اللہ سر مددگار بل فالقیاو فی العذاب الشدید وردو ایدل را پا عذاب سخ کی دا خود یو مرگری حال چا غفل ریکارڈ پیش کو الارب وسغه شیطان دی بل مرګره وکړ قال قرینو ابو یغه مرګره ده دغه بد مرګره چې مخ کې سورہ حم سجده کې تیر شویو سوغرو زغرب کې چې مې یا شوان ذکر رحمان وقیذ له شیطان ربنا ایرب زمغا ما تغیتو مان دې گمراه کړي داسې په ما باندې داوا کوي ښا ولكن كان في ظلال بعيد لیکن دې په خپل په گمراه لري کېو دا وديو بل سره جګړې کوي ها قال ابو يلا لا تختصموا لدي ما سره جګړې مکوې ما سره شور مکوې وقد قدمت اليكم بالوعيد او يقينا ما مخک مخک راوړو تاسو ته عذاب يرول ما يرول نوې په قران سره او تاسو ته مې زابونه نو بیان کړی سورې قاف پکې نو راغله تاسو عقیده نو په دې باندې مخه ما يبدل القول لدي نشي بدلې دې خبره او فیصله زما سره امانه بذل عمل للعبيد نیم ز ظلم کون کې په خپل بنديان يوم نقول لجهنم دا غرض دا چې الله وي او بوای مون جهنم ته حلم تلاته تدکشوي چې ما دا سره ما ذکرلی و چې لا عمل ان جهنم بډکوما او نو حدیث کې راځي انس رضی الله عنه وي چې نبی اسلام ویلو چې یلقا فی جهنم جنل ته خلق ورذول شي وتقول اغب دق आवाज کی چې هل من مزید نور لا وازونه وکي حتى اذا قدمه انا بدکشي چې الله وکي خپل قدم کی ښه نوای به جهنم چې هل من مزید آیا نور شته زیاتی ده حل مجرمانو رانی زیب کړی شي جنت پر د متقینو غیر بعید چلری بنی د دیننو د اکرام کنا چې نا کرم کو عند الله اتقاکم ویلی شی هازا ما توعدونا داغ جنت تی چتاو سره وعده کولی شوان چا سره لکل اواب حفیظ هر اغا چا سره چه اللہ ترا گرزی دلاله وحدانیت عقیده ساتي او پابند دي سنت موحد دي کنه متبع دي سنت دي کنه څوک دي من خشی الرحمن بالغیب هغه څوک چې ریږي د رحمان ذاتنا او لیدل نه دي بالغیب وجا بقلب منیب او راغلو الله سلام پدا سې دلو چې هغه کې رجوع واري کې توازو واري کې يره وکنه نو بویل شي چې داخل شي جنت ته په سلامتی سره ادخلوها بسلام ولې ځکه زړونه روغو کنه یا بقلبن سمانا الله سره ډېر اخلاص کړو ذالک یوم الخلود دا غروت دا د امیشوالی لهم ما يشاؤون فيها ذيذ پارا وسدي چوالي پدي جنت کي ولدينا مزيد الله يمنگ سرا زياتي زياتي نعمت نديم وكم اهلكنا قبلهم من قرن سمردير هلاكري دي من مخي دينا قومنا هم اشد منهم بطشا چغير سختو د دينا پتاقت کي فنقبوا في البلاد دو معنی فنقبوا في البلاد نډیر منډي والی پخارونو کې ډیر او تخته دراو تخته دا خو خلاصې او تملاو نشخه فنقبوا في البلاد یا دې ته وی چې خلقو ګرځي کنه په دې خارونو کې سیرو فی الارض ګرځي هل من محیص چې آیا دا غیظ پانا خلاصې ملاو شو ان فی ذلک لذکرا یقینا په دې قران کې یا په دې سورت کې عبرت ته هو ارچالنه لمن کان له قلب دا چا دا پانا چې دا هغه کې عقل شتا قلب او القى السمع او یې وقې خود په توجه سره دغه دوه قسمه مخکې ذکر شیو کنه ها عبرت هغه څوک اخلي چې عقل سلیمی عقل سلیم او طبع مستقيم نو هغه ته عبرت اخلي که سوا نور نه هم او یې هغه دی چې عقل کمزور دی خو لیکن قران ته وقې خود خدا سي چې وه هو شهید په توجه سره منافقانو په شانتی نه په داسې حال کې چې حاضر او متوجه او دغه دوه قسمه خلق ته عبرت اغستې شي یقینا موږ پیدا کړی دي اسمان نو زمکه اس چې په مینه د دې دواړو کې دي په اندازې شپه ګرځي کې ان در رسیدلې موږ تاسو ته لېواله پس صبر کوا تسلی علاما یقولونا فاغ سوچ دیوائی وصبع بحمد ربکا او تصبیح کوا سناوائی پا حمد پل رب سرا چمرت تینا منز منز کوا منز پرین دی قبل طلوع الشمس مخک دا خطو دنورنا چی وقت سبا دی وقبل الغروب مخک دا پریوتو دنورنا چی وقت مازیگر ومن الليل او په وختونو د شپې کوم فسبحه دل تسبيح کوا سنا کوا وادبار السجود ارستو د منزوننا منزونو پسې ذکر د کنا منزونو پسې تسبيحات چې کنا سبحان الله والحمد لله الله اکبر دایاتي ازواغان واستمع يوم ينادي المنادي وکی دا غیر وزیتا چه آواز بو کی آواز کونکے من مکان قریب دنی زید اینا بیت المقدسنا اسرافیل علیہ السلام یوم اسمعون الصیحت بالحق دا غیر وزیتا چه اوری بدا خلق آوازو پرشتیا نور آوازو نبنی دا غیر آواز بیدی اسرافیل علیہ السلام دشپی ذالک یوم الخروج دا غروت دا دراوتو لخلقو دا قبروننا انا نحن نحی و نمیتو بیشک مونگیو جوندیکوم خلق و ملکوم خلق و ایلین المسویرو امونگ ترات للدی یوما تشقق الارض عنهم سراعا فاغرد باندی چه اوچوی دازمکا دا خلقنا دیر پا تلوار ذالک حشر علینا یسیر دغارا غندول او جمکول دا خلقو اللہ پا مونگ باندی اسان دیم کن فا یکون نحن عالمو بما یقولونا مونگ خبوی گو پاگا خبرو چی دیئے وائی استاب حقی ومان تعلیم بجبار نیت پا دی باندی زبردستی کونکے استا خودی دی پار نی لیگا لشی چی پا زور باندی خوا بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید بیانوکا عبرت ورکا فذی قرآن سرام اغچا تاچی یریگی اللہ ویدما دعذابنا و آخر دعوان.